और साथ ही ये भी कहा कि मेरे बेटो, तुम सब एक दरवाजे से शहर में दाखिल न होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। मैं अल्लाह की मशीयत से तुम्हें नहीं बचा सकता। हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं चलता। उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है, और जिन जिन को भरोसा करना हो उन्हें चाहिए कि उसी पर भरोसा करें।